بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آيات لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة هبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ولما فقد في أيديهم ولهوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ده سورة الأعراف دي نام سپارہ دا آیت نمبر 146. ننانی سبق خلاصہ دادا کہ اللہ رب العزت فرمائی کہ ز آڑو ما آر کسان دا فهم دا قرآن نا دا قرآن دا پوہی نا چی سوک زانو چتی سابئی بزمک کی پناہ قسرا کچری دیو تا یو آیا تراشی دیو ایمان نراؤڑی پاگی باندی یا موجزور تا پیشی ایمان پی نراؤڑی او کوینی لار دا کامیابی نو نیدی سیا غیلا او کچری دا گمراہی لار وینی نو ٹول پسی ورمنڈی وکی غیلا رنیسی تا دا دیو وجی نا دی دل تزدیک کڑے دے زمون دا یا تنو دیو دا دینا غافل دی آج کسان چی اغیی تقزیب کئی دا من دا آیاتونو دا ملاقات دا آخرت دا اغیی عمال برباد دی بدل باور نکړی شي ماګر هغه چې دی عمل کړی دی. بیا فرمایي چې نیول قوم د موسی علیه السلام پس د هغه د تلونا هغه کالي یې را جمع کړي او سخی ترې جوړ کړی او اوازونه یې کولو ویل تاسو نه ګورئ. الله رب العزت ورته وفرمایل هارون علیه الصلات والسلام موسی علیه السلام چې دا خبرې نه کوي دا به تاسو ته لار څه وښیي. نو دیو دا نیولی و په عبادت سره او دیو ظالمان و. اوس تفصیل سأصرف زرد چوا بڑا مونگا عن آیاتی الذین دفهم دیتن زما آکسان یتکبرون فی الارض چی زان غٹ سبی پزمک کی تکبر کئی زان چد چد سبی بغیر الحق پناہ قسرم. تفسیر مدارک او تفسیر نسفی عقیده زنون مصری قول نقل کرده ده. آغا فرمائی شعف الله ان یکرم قلوب البطالین بمکنون حکمت القرآن. الله انکار کئی ده دی خبرینا چی ده باطل پرستو پزلکی ده قرآن آغا ملغروی واشئی. باطل پرستا آغا چتن پا قرآن نفویی یعنی ناراض دا و غافل سڑی تا اللہ فهم دا قرآن ننصیب کئی چیو سڑی کی طلب نشت دے او قرآن وی چیزا قرآن دا کوما شوق ورسر نشت اللہ دا تا قرآن فهم نور کئی طلب پیدا کا شوق ورسر پیدا کا اللہ بتا تا دا قرآن فوہ در کئی. او سفیانی سوری وی ویلا یجتن و فهم القرآن والاشتغال بالحتام فی قلوب مؤمنین عبدا چی دا دنیا مینا او فهم دا قرآن اگر چرتم نجمع کی گی او سر دنیا پسی ورپسی دے دنیا سر امینا کئی نو اگر چرتم دا قرآن اگر فهم ننصیب کی گی. او حسن بصری وی وی علم القرآن ذکر لا یعلمه الا ذکور من الرجال علم دا قرآن دا دا نارینو کار دے نارینو دا زدکولے شی سوچی جنوٹی جنوٹی نرخزی یا غدا نشی زدکولے طلب مضبوط نئی ارادہ نئی نو فهم دا قرآن آغتا ننسی بکی گی. نو اللہ فرمائی ساسری فوزر دا چزب وارو ما عل آیاتی اللذینا د فوها د فهم د آیاتن فل آکسان یتکبرون فی الارض جزان غٹی سابی پزمک کی بغیر الحق بنا حق سرم و ای رو کچر دیوینی کل آیت حری و موجزا حری و نقا لا یؤمنو بها دیمان نروڑی پاگی سرم و ای رو کچر دیوینی سبیل الرشد اغلار دا کامیابی لا یتخذوه سبیلا ننسی اغیلار لرم و یرو کبین سبیل الغیلار دا گمراہی یتخذوه سبیلا دیو منسی اغلار لرم لکا مثال بیدا والو کچر تا چا دا خبر ورکو جدل تا دمان رغلی دا طول برا غلی یو با بیا هم پا کمره کی نی او نو پا دیو طول برا جمع کی گی یا سپروگرام دی دا گڑاگانو طول برا دی و جی کل قرآن بیانی گی ناغیل بیا سوک اسان رازی اغیل بیا سوک نرازی ذالکا دادا دیو دینا بیانناهم کذبو بی آیاتینام چی دیو تکذیب کرے دی زمون دایا تنو وکانو الها غافلین او دیو زمون دایا تنونا او دیو دا دغینا غافلان خبرام زان غفلت کیا چولے اونو اغتا بیچرتا فهم دا قرآن نصیب کیی اغفا اللہ لعب پسی ورپسی دن والذین کذبو بی آیاتنا او آکسان چاگی تکذیب کرے زمون دایا تنون دروجن گنن دی زمن آیاتنا ولقاء الاخرت یا ملاقات الاخرت حبطت اعمالهم برباد دی دیو اعمال کڈیر عملن کئی کڈیر خیراتن کئی کڈیر صدقات کئی غبرباد دل فیدن اور کئی هل یجزونا بدل بورن کئیشی الا ما کانو یعملون مگر آچ دیو عمل کئی واتخذ قوم موسیٰ نولیو قوم دا موسیٰ علیہ السلام من بعدیه فزدت لو داغنا من حلیهم داغا کالو دا دیونا اجلا نسخے جسدا جسدار لہو خوار چی داغا دا فارو آواز موسیٰ علیہ السلام چی کل لار کو ہی تورتا کتاب راولل لا تورات د پارا الله ورته امر کړی والدی لاړو نو په دې قوم کې یو سامیرینو میټړی وو هغه هلکو ته تقریر وکړو سامیرې اصل کې دا د یو کلی نوم وو دا چې په کوم ځای کې اوسېدو هغه کلی ته به سامیر وایو نو دا په دې وجه باندې په سامیری باندې مشهور شو لکه وګورا یو سړی دی و زامیر صاحب دی د تالاشی د تالاشی دا میدان دی نو دا رحیم الله میدانې نو دغه شان دی د سامیر د کلي نوم و نو سامیری ورته کېښودی په مسیرین دا ذکر کوي نو دا سامیری خلکو د تقریر وکړو چې کله موسی علیه السلام تللی و چې اے بنی اسرائیلو دا واقعیا چې کله فرعونیان غرق شو دا غینه وروسته را ذکر شوه چې اے بنی اسرائیلو تاسو د قبطیانو نه کالي او سونه راوړي دا یعنی څه واده پروګرام څه پروګرام به و او څه دی و دیو تېرې و د هغې نه هغه سونه والۍ وطمې څه کالي دې راوړي و دې سامیری تقریر وکړو چې تاسو د هغې نه چې کومه کالي راوړي دي ولی اغا تاسو لحلال دی جی تاسو استعمال ہوئی اغا ہو حرام دی نو سامرے ورطوئی چی اغا راو رئی زما سر جی کم سونا دا کم کالی دی اغا زم راو لما او تاسو ام راو رئی اغا طول را جمع کرو چی اغا سونے را جمع کرنو او ری بلکو او ری بلکو دی دی دا سونا وروا چیلا اغا طول ولی شوا چې وله شوانو د دینې څخه جوړ کو امام مجاهد رحمه الله تفسیر قرطبی ذکر کوي چې څنګه څخه جوړ کو نو د دینې څخه جوړ کو خو سوره سوره په شکل د جال باندې ټول پکې سوري وو نو چې کله به سینې راتلا ناغه به دې سروجی پاس کېده نو هغه به آواز کاو غر غر به کاو نو دی سامیری دی بن اسرائیلو تا ویر جی موسیٰ علیہ السلام آغا تلے دے و آغا خودے گوری و خدا دے معاذ اللہ او آغا خدا دے رسخین ورد خودے جوڑ گو آغا با آوازو نکوالو او دیو بسی تل کاؤ تی دا بن اسرائیلو تا ویر جی ٹک زدہ خودے دے خومون تو سو کم کی مونگا سو گو سامیرے ورطوئی دینا تواب کوئی تاویز اینو وکانو یرقصون حول الرجلی دیو با در اسکین چاپیر تاویزل و قوالین بیویلی و دا دمامی بیوحلی اوید دا دمو خودی دی دا دی آوازو نکی دوم رقم قل خلقو قوالی وز خلقوی قوالی جائز دا دا گور حرام دی حرام دا سندری نمون پا دی که دیر زیادت گونا دا تفسیر قرطبی ذکر کوي وې څنګه راغی نه زیاته ګنا ده هغه په دې وجه چې سندره خلک اوري نو په ارادې د ګنا باندې اوري خو قوالی اوري په نیت د ثواب باندې وې ثواب دی پکې ثواب پکې نشته تا ولا د ثواب درجه ورته نو د سندرې نم پکې لوی ګنا ده دا حرام دی او دا سامیرې دې باندې اسرائیل ته وویل چې دا عبادت کوي او دا دنه توافونه کوي او دا ستاسو خدای دې کنه وګور آوازونه کوي دا سامیرې دومره حرامي سړی و چې ګوره دې باندې اسرائیل باندې دا سونه کاری ټول راوړو چې دا راوړی او دا حرام دی دیتا بوری نچی گورا کالی حرام یو عقل والا سرے بگی نشتی چه دیگ دا حرام دی خود دا تامولتی تشی جور کنو دا اولی حلال لی دوم را عقل نشتی جس خی جور کنو وی دا ساس خودی ری دا وازو نکی بل طرف تا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آغازی کرکی چی دا دی سخی جوڑک سنگ شو سخی سنگ جوڑ کرے ہو آغاوی جی دا سخی چی کل دا سونی نجوڑ کنو دیکی ایسا پی پونو ورکلو یو پی پولی تر آغلے ہو بل سپی مو تر آغلے ہو آو بی دوانا یو زیکری و رستا طرف تا کنا ٹو کی آزی بی بلکل نرے کرے ہو نو چی کل بسی لی اتلا نو بدل دا خو پولی کولاوی نو پاقی بطی دا سی لی ورکلا نو چه کله با تی روستا وطنو کله جی پتنزی چه لیوزون آقا آواز کئی نو آقی با آوازون کولو شپیلی بی وقلی نویلی عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آقی زکر کئی چه دیز خی چلتا دخلین آواز نده استی ور روستا پا کناتو بی آوازون کولو دوم را قمق الخلی دی چه آقا روستا بازون آچه دیزون آچه ویداستاسو خوده دی دوم رقم اقل خلق دی آقا بسی لیر اطلاع آقا جی کل پا پرچر دیر بچوا نا آقا بچی روست و تلن و آقین با آواز جوری دو لیل دا استاسو اله دی دوم رقم اقل خلق دی دا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آقا قول دی نو دس خیلی جون کرے و موسیٰ علیہ السلام حالتی تلی رے گوهی طور تا حارون علیہ السلام بی وست نرسی دو آقا ور تا دیری و این آگانی وکری فاقی چرت من اللہ آغا دا دا خبر انا مانالا نو دلتا ذکر که موسیٰ علیہ السلام جکل حالتا تره و دا تقتو خبر افرون عثمان تا پوست کرو جزاک اللہ موسیٰ علیہ السلام لہو تختی ورکلے شوی و تختی آغا دا سونی پا عبو بانی لکلے شوی بی پاکی وازو نصیحتو احکاماتو بگی آغا نا مبسیرین ذکر کئی مختلف اقوال دی سو خوی چی دا ما دی شوی خدا خبر غلط دا چی آغا دا غصوی دا وجن روا چی دیو ما دی فینا نا آغا کی دا اللہ کتاب لکلی و آغا دا غصوی دا وجن چرتم ندی را چی دی آغا تفسیر با بیا سبا کو انشاءاللہ بلو رد بے کو خدا و تختیوی آغا شپکتی و چتی شوی آغا یوا پاتی شوی وا آلتی ولا ورخشی بلکل تیاری دی کلی شوی آغا ورد میلاو شی جبریل علی صلاة و سلام اللہ راولی بی آغا تیاری دی کلی شوی بی نو دی بنی اسرائیلو دا سامیری پا ودا باندی آشیر شروع پا دا سکی عبادت شروع پا زکا جی دا مخینا مصر کی پاتی شوی دا غواگانو آتازیم ازر کی پروتو برمائی واتخذ قوم موسانی ولی قوم دا موسانی سلام من بعدی پزدتنو دا غنم او سو کوئی چی دا سخی چی جور کنو وقعو دا دغیم پکی ولی غالوینم پکی واچی لاغین سخی جور شو والله عالم من بعدی پزدتنو دا غنم من حلیهم دا کالو دا دیونا عجلن اغسخی جسدن جسدار لہو خوار چاگا لہو آواز آوازنے کولم امام مجاہد رحمہ اللہ آغا دا دے جسد معنی کئی ویدا آغا جسم توی چاگی کی روح نئی او بازی علیمان ویچی سار دم ولحم چی دا دغی سونی نے اسخے جوڑ کرے و آغی نبیا دا جوڑ شو اللہ عالم علم یارو آیدیو نگوری انہو لا یکلموہم چی دا دا دیو سر خبری نکی نو دا سنگ خودے دے اغا خو بادو نا آچائی ولا یهدیهم سبیلا دیو تا تنبی ورکی چلکا سامیرے خو گنانگار دے سامینے سامیرے خو گنانگار دے زکا جس خی جو کڑے ہوں نو دا بن اسرائیل دا دیو سا گنا دا دیو خو نا پویاو دیو تا خو علم نو ننا دا چی خبر آنا دا اونا چا وکلا نو آقا دا آقا پا غالا باندی دا دا نده چی دیو گنانگار ندی نا نظر بے پوی کرده ری کنا موسیٰ علیہ السلام ورده کم تبلیغ کرده و او دا مشرک دا دم رقم قلده چی انہو لا یکلمهم چی دا دیو سر خبری نکی ولا یادیهم سبیرا ندیو تلار خی نخی دیو تلار دا مشرک دوم را قاما کل دے چی دا سپینم دا دیر غٹ قاما کل دے اقبال کلیات دی پا پارسی کی آغا اشعار لکلی دی آغا باغی کی و خبر اکڑی دا وی دا مشرک چکم دے نو دا دیر قاما کل دے دا دا سپین اوم قاما کل دے ولی چی سپی گوی آغا بل سپی تا چرت سر نکتا کئی اگا مشرک قاما کل یو دنیا والا تا آغا تا سر کتا کئی دا اللہ یو بندر یو آغا تا سر کتا کئی ورا وی آغا سنگا چی کل یو دو سپی یا کمزور سپی پا مخا کل یا تقنا پسی روانی نو آغا دیسا زی پوری من دا اوخی غوبر دو تا بیا راتاو شی نو چی راتاو شی نو دا نگا جی سر کتا کئی ورا آغا نیخ کیلی بری کناتو منی و سر پورتنی ولی وی تیگر کمزور ایم خو سر دا تا نکتا کوما اغم گره شرک نکی نو دا مشرک دا دی سپیرم بدتر شو دا درم قام قل شو علم یارو آیات نگوری آیدیو نگوری انهو لا یکلمهم تی دا خبر نکی دا دیو سرا ولا یهدیهم سبیلا او نخی دیو تلار اتخذوه او دیو نولر دیلر فا عبادت سرا وکانو ظالمین او دیو دی ظالمان بس دی بیا ساسری پو زرده چی وابرو منگا ال آیاتی اللذین دا فهم دا یتنونا آکسان یتکبرونا دا پوهی دا یتنونا آکسان جن یتکبرونا زنگت گنی بلرده پزمک کی بغیر الحق نامناسب و ای روک چریوینی کل آیت نهری و نخالا یومینو بیحادی من نروی پاگی باندی و ای روک چریوینی سبیل الرشتی لارا دکامیابی لا یتخیزوه سبیلا دیونلی سیاغی لاری لرام و ای روک چریوینی سبیل الغی لارا دکامیابی یتخیزوه سبیلا دیونلی سیاغی لاری لرام ذالک الذی وجنا بانهم ذالک بانهم الذی وجنا کذبوا بآیاتنا تیر تنظیم کرے زون آیاتن و کانوا عنها غافلین او نودینا غافلان والذین کسان کذبوا بآیاتنا چی تنظیم کرے زون آیاتن و لقاء الآخرة یاد ملاقات آخرت حبیتت اعمالهم بربادی اعمال دلیو هل یجزاونا جزا بور نکرشی الا ما کانو یعملون اما گراوچی دیو عمل کئی واتخذ قوم موسیٰ نیولیو قوم دا موسیٰ علیہ السلام من بعده پس دعادت لونا من خلیهم دا کالو دا دیونا عجلا سفی جسدا جسدار لہو ہوا چغلو آوازو علم یرو ایلیو نگوری انہو لا یکلمهم چی دیو خبری نشکولی دیو چی دا خبری نشکولی دیو سرا ولا یهدیهم سبیلا او نخی دیو تلار اتخذوه دیو نیولی دیس خیلرا وکانو ظالمین او دیو دی ظالمان دننا دا دی ملک دا حالات و مطابق و سور دی بدر چوٹی انشاءاللہ زبا همون تا امیر محترم سے بڑر کرده دی چی درسونه چی سوم ردی نو آغا چوٹی که زبا چی سعودی عرب کنم چی کم غڑی غڑی داری وی غٹولی بندی شوی نو اسینا چی سمسالا جوڑا نشی چی کلا بحال شو بیا با انشاءاللہ رابطه کن